Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. De dijken moeten nog verder worden opgehoogd om de stijgende zeespiegel bij te houden. Dat zegt minister Harbers van Infrastructuur. En premier Rutte reist rond in het Midden-Oosten. Eerder vandaag was hij op bezoek bij de emir van Qatar. En nu is hij in Israël. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nederland stelt een marineschip beschikbaar voor hulp aan Gaza. Het patrouilleschip Holland gaat naar Cyprus en kan worden ingezet bij evacuaties. Minister van Defensie Ollongren heeft dat bekendgemaakt, meldt het ANP. Cyprus werkt aan een internationale zeecorridor voor humanitaire hulp aan Gaza. Ook andere landen willen daaraan meedoen. Italië stuurt een ziekenhuisschip naar de kust van Gaza, waarop slachtoffers kunnen worden behandeld. Er gaat ook een Italiaans veldhospitaal naar Gaza. De politie heeft iemand aangehouden voor de bedreiging van de burgemeester van Gorinchem. Burgemeester Melisand werd maandagochtend op de weekmarkt in Gorinchem met de dood bedreigd. De dader zei dat de kogels komen. De verdachte noemt zichzelf autonoom, zegt een verslaggever van de regionale Omroep Rijnmond. Dat zijn mensen die zich niet willen houden aan de regels van de overheid. Een groep van zo'n 10.000 hier in Nederland. Het zou dus kunnen zijn dat het niet gaat om haar persoonlijkheid, om de persoon Reinie Melisand, maar om haar functie. De verdachte die nu is aangehouden is een man van 62, komt uit Gorinchem. Hij zou de burgemeester eerder dit jaar ook al hebben bedreigd. Voor Bosnië-Herzegovina is het nog te vroeg om lid te worden van de Europese Unie. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat het land nog heel wat moet verbeteren. Von der Leyen zegt in een advies aan de EU wel dat de deur voor Bosnië open staat. Vanwege de Balkanoorlog heeft het land een ingewikkelde structuur en er is veel onrust. President Zelensky is opgetogen over het Brusselse advies. Voorzitter von der Leyen zegt dat Oekraïne voldoende stappen heeft gezet om te kunnen beginnen aan de onderhandelingen over toetreding tot de EU. Ook Moldavië kan komen onderhandelen, al moet daar nog veel gebeuren. Inwoners van de Amerikaanse staat Ohio hebben in een referendum gestemd voor het recht op abortus. In de doorgaans conservatieve staat stemde 56% voor. Sinds het Hoge Rechtshof vorig jaar een streep zette door het landelijke recht op abortus, hebben veel Amerikaanse staten de abortusrechten ingeperkt. Oud-CDA Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Defensie van Voorst tot Voorst is overleden. Hij was staatssecretaris in het derde kabinet Lubbers. Van 1993 tot 2005 was hij commissaris van de Koningin in Limburg, de gouverneur. Berend-Jan Baron van Voorst tot Voorst overleed maandagavond. Hij was 79 jaar. De Rotterdamse dierentuin Blijdorp neemt afscheid van al zijn gorilla's. Na de dood van Bokito afgelopen voorjaar moet er een nieuwe leider komen die de orde herstelt, maar dat is riskant. Alle jonge gorilla's in Blijdorp zijn nakomelingen van Bokito en het kan zijn dat de nieuwe leider die allemaal doodt, omdat hij ruimte wil voor zijn eigen nageslacht. En daarom kiest Blijdorp ervoor alle gorilla's over te plaatsen naar andere dierentuinen. Er komen geen nieuwe gorilla's in Rotterdam. En het weer. Ook vanavond regen en vrij veel wind. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgenochtend op veel plaatsen droog, later weer buien en ongeveer 11 graden. Jan, dankjewel. Bianca Daming zit bij de ANWB. Bianca, die regen, heeft die ook, is die ook van invloed op de files? Ja, zeker weten. Het is echt behoorlijk druk en dat is ook te wijten aan dat slechte weer. Je merkt het vooral bij Amsterdam en Rotterdam dat daar langere files staan dan anders. Wat opvalt is ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Oost en Zuid richting Den Haag. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is 3 kwartier. Op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem is het druk tussen Papendrecht en Gorinchem. Daar heb je 40 minuten op onthoud. Van Nijmegen naar Rotterdam op de A15 is het ook heel erg druk tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Ook daar heb je 40 minuten vertraging door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik dacht het is goed om aansluitend aan dit bezoek aan de gewaardeerde Qatari ook nog kort Israël aan te doen. Ja, demissionair premier Rutte reist door het Midden-Oosten op het moment en hij heeft het met de Israëlische premier Netanyahu dan weer over zijn gesprek met de emir van Qatar. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Rutte is dus na zijn bezoek aan Qatar doorgereisd naar Israël. In Qatar sprak hij met de emir van het land over de oorlog tussen Israël en Hamas. Qatar speelt een grote rol in de onderhandelingen over Israël en de Gazastrook. Daar ga ik het over hebben met onze verslaggever in Tel Aviv, Sander van Hoorn. Sander, hij is dus aangekomen inmiddels in Israël. Wat is dan het doel van het bezoek van Rutte daar? Hij zei dat hij toch wel bepaalde punten heeft gehoord in het gesprek met de emir van Qatar, die hij wil overbrengen aan de Israëli's. En dat, zei hij, wil hij het liefste doen persoonlijk. En daardoor is hij onverwacht toch nog even geland in Israël en is hij net over de snelweg gereden naar Jeruzalem, waar hij op dit moment praat met premier Netanyahu. En hij was in Qatar op uitnodiging van de emir. Ja, en dan zal de emir dus iets gezegd hebben waarvan hij heeft gedacht, dat is handig als een bevriend land dat overbrengt aan de premier van Israël. En dat is Rutte nu op dit moment aan het doen. Ja, en wat heeft het bezoek met de emir precies opgeleverd? Weten we dat? Nou, dat is een beetje schimmig. Demissionair premier Rutte deed er zelf een beetje schimmig over. Zei ook van ja, de dingen die echt heel interessant zijn, die ga ik natuurlijk niet met u delen. En dat u, dat was in dat geval Lars Geerts van de Haagse redactie van de NOS. Want die sprak Rutte vanmiddag en die vroeg hem inderdaad ook waarom de emir hem uitgenodigd had. Dat is omdat Nederland, Hanke Bruinslot en Kajsa Ollengren en Lise Schijn mag ik zelf natuurlijk ook proberen goed contact te houden met alle landen in de regio. En dat ook in het bijzonder met Qatar doen, omdat zij echt een cruciale rol spelen. Zowel op het belangrijke stuk van de gijzelaars vrijkrijgen en de buitenlanders wegkrijgen uit Gaza. Als ook op dat humanitaire, hè, dus de toegang voor water en elektriciteit en brandstof en medische hulpmiddelen en voedsel. Ook daar spelen zij een hele grote rol. Dus dit zijn hele nuttige gesprekken. Ja, maar dan is natuurlijk de vraag, wat wilde hij dan specifiek van u? Ja, zo gaan die gesprekken niet. Het is niet dat hij per se, je deelt met elkaar inzichten. Dus we hebben uitvoerig gesproken over, en ik heb hem daar ook heel erg voor bedankt voor de grote rol die Qatar speelt op terreinen van wat ik net noemde. En natuurlijk praat je ook met elkaar. Hoe zien we nu dit vraagstuk zich verder ontwikkelen? Wat is waarschijnlijk hoe dit de komende weken verder gaat? En hoe voorkomen we ook gezamenlijk regionale escalatie? Hoe zorgen we met elkaar voor dat er maximaal alles aan wordt gedaan om onschuldige burgerslachtoffers te voorkomen, erkennend dat Israël natuurlijk wel zijn afschrikking moet herstellen. Is het de bedoeling dat u een liaisonrol gaat vervullen hier? Nee. Nee hoor, dat is het niet. Kijk, iedereen probeert hier natuurlijk zijn bijdrage te leveren. In dit gesprek kwamen een aantal zaken op waarvan ik het verstandig vind die ook met hem te delen. En dat wil ik toch even persoonlijk met hem doen. En sowieso is het goed even elkaar kort te zien om überhaupt te praten over de hele situatie. En een aantal Nederlandse overwegingen weer met hem te kunnen delen. Maar dit past in de rol eigenlijk die alle landen die hier natuurlijk grote zorgen over hebben, proberen positief bijdrage te leveren. Ja, Sander van Hoorn, is Rutte hier niet een beetje te bescheiden? Want het klinkt toch wel een beetje als een liaison, toch? Als een soort boodschapper. Wat vind jij? Nou, het klinkt zo en het had er ook alle schijn van. Want de bestemming van het regeringsvliegtuig dat vertrok uit Doha, dat was gewoon Rotterdam en alles wijst erop dat dit bezoek aan Netanyahu geïmproviseerd is. En Netanyahu heeft daar dus kennelijk ook 3 kwartier tijd voor vrijgemaakt. En dat doet hij ook niet zomaar, lijkt mij. Dus nee, daar zit wel degelijk, denk ik, iets van een boodschap in de tas van Rutte die hij nu mee heeft genomen naar het kantoor van de premier. En het zal ongetwijfeld gaan over het ruilen van gevangenen en het daaraan koppelen van een staakt het vuren. Want daarin zit een groot verschil. Hamas heeft laten doorschemeren dat ze gevangenen vrij willen laten als er een korte gevechtspauze is. Israël heeft, want ik heb het naar een woordvoerder naar gevraagd, net nog gezegd van nee, wij gaan pas op het moment dat er gevangenen worden vrijgelaten, gaan we praten over een gevechtspauze. Nou, hoe zie je daar in het midden uit te komen? Het lijkt mij dat daar vanuit Qatar en via Rutte dus nu een voorstel op tafel ligt. Wat dat is, ja, dat weet op dit moment niemand. Nee, en wanneer verwacht je dat we daar wel iets over horen? Hij lijkt 3 kwartier van Netanyahu gekregen te hebben. Die zijn nu bijna voorbij en ik hoop hem meteen daarna te spreken hier in Jeruzalem. Nou, hopelijk kunnen we dat nog laten horen in onze uitzending. Dankjewel, Sander van Hoorn vanuit Israël. Ja, en Sander zei het net al, in de gesprekken met Rutte zijn dus ook de Israëlische gijzelaars ter sprake gekomen. En Hamas zou de gijzelaars die zij gevangen hebben genomen tijdens de aanval op Israël willen ruilen tegen Palestijnse gevangenen. Van de Israëlische gijzelaars, daar is al het nodige bekend van. Maar wie zijn deze Palestijnse gevangenen? Erella Graciani is antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zich verdiept in het Israëlische gevangeniswezen. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, wie zijn deze gevangenen? Ja, nou goed, je kan het niet heel erg niet veralgemeniseren natuurlijk. Maar de gevangenen die nu in Israëlische gevangenis zitten, dat zijn vooral Palestijnen uit de westelijke Jordaanoever, uit de Westbank. En die zijn weer op te delen in Palestijnen die wel voor de rechter zijn verschenen. En degene die in administratieve detentie zitten. Maar wat belangrijk nu ook om het onderscheid te maken is dat er ook de laatste weken, sinds 7 oktober heel veel Gazanen zijn gearresteerd en gevangen gezet zijn door Israël. En het waren Gazanen die met een werkvergunning in Israël werkten. En meteen na 7 oktober eigenlijk zijn die vergunningen ingetrokken en toen zijn zij vastgezet door de Israëlische regering. Er zijn wel al heel wat teruggezet over de grens naar Gaza. Maar daar is ook nog een groep van in Israëlische gevangenissen. Ja, want voor 7 oktober werd het aantal Palestijnse gevangenen geschat op ongeveer 5000. Is u duidelijk hoeveel dat er dan nu zijn? Ja, nou dat is op een gegeven moment heel snel opgelopen tot bijna het dubbele. Of tot eigenlijk het dubbele, ongeveer 10.000. Maar omdat er inderdaad ongeveer zo'n 3.000 teruggezet zijn naar Gaza. Waarschijnlijk hebben we het nu ongeveer over 7.000 Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen. Ja, u noemde net de term administratieve detentie. Wat is dat? Ja, klopt. Het zijn ongeveer naar meer dan, nu uitziet, ja, het is een beetje een schatting natuurlijk, het zijn ongeveer 2000 van deze gevangenen. Dat zijn mensen die eigenlijk worden vastgezet, die kunnen worden vastgezet volgens Israëlische wetgeving, zonder dat zij een aanklacht tegen zich krijgen of een rechtszaak. En eigenlijk is dat een soort van oude wet die nog stamt uit de tijd van het Britse mandaat. En in het kort betekende dat als mensen, als er geheime informatie wordt het dan genoemd, geheime informatie is over iemand dat die misschien een risico is, een gevaar is voor Israël, dat deze persoon dan vastgezet kan worden Nogmaals, zonder dat die geheime informatie wordt bekendgemaakt. Dus die persoon weet niet waar het precies om gaat. En die kan vast worden gezet ten eerste voor een paar maanden. Maar het belangrijk is om te weten dat het eigenlijk eindeloos kan worden vernieuwd. Deze periode. Waardoor sommige mensen jarenlang gevangen zitten zonder dat ze een aanklacht tegen zich zien. Ja, dit gaat toch ook in tegen internationale verdragen? Ja, absoluut. Absoluut. Het is natuurlijk ook bedoeld echt als een soort van noodoplossing. Als we echt zien dat iemand een direct gevaar kan opleveren, dat we die inderdaad meteen van de straat halen. Maar het wordt echt misbruikt door de Israëlische staat. Om zo heel veel mensen, Palestijnen, gevangen te zetten. Nogmaals, zonder dat ze echt een aanklacht en een rechtszaak hebben. En dat ze inderdaad ook hun onschuld kunnen bewijzen. En dat is natuurlijk tegen allerlei verdragen in. Mensenrechtenorganisaties hebben daar dan dus ook kritiek op. Maar ja, hoe wordt daar bijvoorbeeld door Israëli's zelf op gereageerd? Ja, ik denk dat als je in Israël, in Tel Aviv, aan iemand zou vragen wat is administratieve detentie, denk ik dat de meeste mensen geen idee hebben wat het betekent en wat het is. De meeste mensen hebben een heel erg vrij simplistisch idee, en dit is ook wat de staat naar buiten brengt, dat de Palestijnen in detentie, dat allemaal terroristen zijn en die, zoals gezegd wordt, bloed aan hun handen hebben. Dat hebben natuurlijk sommige mensen ook. Ik bedoel, het is niet gezegd dat alle Palestijnen onschuldig zijn die in de gevangenis zitten, maar er is een hele grote groep wel. En zeker ook zonder überhaupt de rechter te hebben gezien. Maar de gemiddelde Israëlische burger heeft hier eigenlijk geen idee van. En komt hier ook dus niet tegen in opstand. Nee, het ging net over die ruil. Hè? Daar heeft de demissionair premier Rutte ook over gesproken. Of althans over de gijzelaars. Is een ruil voor Palestijnse gevangenen denkbaar, denkt u? Nou ja, het is zeker denkbaar, omdat het in het verleden ook gebeurd is. Er was een soldaat op een gegeven moment gevangen gezet door Hamas jaren geleden. En die is inderdaad geruild voor een hele groep Voor meer dan 1000 gevangenen. Ja. Precies. En er wordt ook gezegd dat sommige van hen nu ook deel uitmaakten van de groep die de aanval gepleegd heeft op 7 oktober in Israël. Dus mogelijk is het zeker. Sommige mensen denken ook dat dit de enige manier is om de mensen terug te krijgen uit Gaza, uit gevangenschap van Hamas. Maar het ziet er nu niet uit. Nou, het is dus interessant wat Rutte inderdaad aan het vertellen is aan Netanyahu en of dat wat teweeg brengt. Maar vooralsnog ziet het er absoluut niet naar uit dat Israël open staat om ook maar iets te onderhandelen. En dat moet je natuurlijk wel doen als je zo'n ruil te werk wil stellen. Ja. Dank voor de uitleg. Erella Graziani, antropoloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Het is behoorlijk druk. Door het slechte weer zijn de files langer dan anders. Dat merk je vooral bij Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 heb je door een ongeluk een half uur vertraging. En het is heel druk op de A15, onder meer van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Gorkum is de vertraging 40 minuten, ook door een ongeluk. In New York legt Ivanka Trump op dit moment een verklaring af in de fraudezaak tegen haar vader. Ze moet van de rechter informatie verstrekken over de transacties waar ze bij betrokken was. Volgens de officier van justitie was Ivanka de spin in het web. Ivanka Trump secured, negotiated loans to obtain favorable terms based on fraudulent statements of financial condition. And she will attempt today to distance herself from the company. In tegenstelling tot haar twee broers is Ivanka Trump geen verdachte meer in de zaak. TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft in één week €285.000 aan verlopen OV-saldo terugbetaald aan reizigers. Dat gebeurde nadat bekend werd dat het bedrijf enkele tientallen miljoenen euro's overheid aan geld op oude OV-kaarten had staan. En in Waspik in Brabant heeft de politie in een huis een zelf in elkaar geknutselde vuurwerkbom gevonden. De eigenaar was een jongen van 14. Hij had ook verschillende shells, cobra's en illegale vuurpijlen in zijn kamer. De jongen bewaarde alles onder zijn bed. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In keukens waar op gas wordt gekookt is de lucht veel viezer dan in elektrisch kokende huishoudens, blijkt uit Europees onderzoek van TNO. Maar stel, je hebt nog altijd een gasfornuis. Wat kun je dan toch doen om de negatieve gevolgen te beperken? Verslaggever Onno Beukers zocht het uit door spekpannenkoeken te gaan bakken bij TNO. Vooral de bodem is een probleem, want hier komen de klontjes vandaan. Ben je een beetje kok, Piet? Nou, ik ben wel degene die thuis kookt, ja. Dat klopt wel. Wat eten we vanavond? Pannenkoeken. Zal ik even helpen? Ja. Niet naar de bodem blijven kijken. Dus er staat melk, boter staat er. Hoe is die zo? Ja, volgens mij is het prima, ja. Dus ik zie ook nog spek, roomboter en dat is denk ik heel lekker. Maar als je gaat kijken naar fijnstof, dan komt hier nog wat extra fijnstof bij vrij. Roomboter gaat bij 150 graden, begint het al een beetje te roken. Pannenkoeken bak je bij 220, 230 graden. Dus we hebben eigenlijk één grote fijnstofpolonaise vanavond? Ja, als je niet oplet, dan wel. Maar als je een goede afzuigkap hebt, valt het heel erg mee. Doen we ondertussen de afzuigkap met een lampje nog aan. Lichting even aan. Ja, we kunnen hem al horen. Ja, je hoort hem afzuigen. Ja. Hoe doe ik dat nou dan op een goede manier? Als ik op gas kook en ik wil pannenkoeken bakken, wat is dan de strategie om dat toch een beetje gezond te doen, zonder andere gezinsleden bijvoorbeeld in gevaar te brengen? Zet de pan op de achtste pit. Afzuigkap aanzetten voordat je begint. En dan kun je het gas aanzetten. Dus, Nou, die gaat. Nou, ik maak nu de ontbijtspekjes open. Ik moet de roomboter een beetje over de pan verdelen. En nou staan wij hier niet zomaar in een keuken, maar meer in een soort laboratoriumopstelling. Want er staat ook een heel groot scherm. Wat kan ik daar op zien? Wat we hier doen is meten fijnstof. Het is een rood lijntje, die gaat een beetje op en neer. Maar ik neem aan dat die zometeen ook gaat veranderen als wij echt beginnen te koken, of niet? We beginnen met de afzuigkap aan. En eigenlijk verwacht ik dan niet dat er heel veel verandert. Maar als we straks een pannenkoek bakken zonder de afzuigkap, dan verwacht ik hele hoge waarden. Ja. Nou, de spek die begint mooi bruin te worden. Beslag erbij. Ik denk dat hij wel moet vliegen ondertussen. Ja. Oké, in één keer. In één keer goed. En nog steeds eigenlijk helemaal geen spoor van fijnstof hier. Ik ruik ook nog niet echt iets. Nou is dit een beetje een labsituatie, hè? Nou hebben jullie ook wat meer gekeken hoe het in de praktijk en bij mensen thuis werkt. Wat blijkt er dan? Ja, wat blijkt is natuurlijk dat heel veel afzuigkappen heel veel lawaai maken. En mensen eigenlijk pas de afzuigkap aanzetten als ze flink begint te ruiken, zeg maar. Ja, dan is het dus eigenlijk al te laat. Dan heb je dus al dat fijnstof in je keuken. En vaak als je open keuken hebt, heb je het ook in je woonkamer. Het beste is een afzuigkap direct naar buiten met een ruim kanaal, een voldoende hoge stand. En dan kun je net als hier in het lab, waar we dat ook hebben, gewoon alles in één keer afvoeren. Nou, dat was dus in de ideale labomstandigheden. Het is nu in één keer een stuk rustiger geworden, want de afzuigkap staat uit, hè? Ja, precies. De afzuigkap staat uit. Dus dat geeft wel heel veel rust. Nou, het begint inderdaad wat meer te walmen al. Het kan nergens naartoe, hè. De afzuigkap staat uit. Oh, hij begint nou wel flink omhoog te gaan, Piet. De pan wordt steeds heter en hoe heter de pan, hoe meer fijnstof er vrijkomt. Nou, ik probeer het weer een keer. Ja, hebben ze. Hij is weer gedraaid. De pannenkoek is bijna klaar. Misschien om het toch nog heel even samen te vatten, hè? Want mensen gaan nu ook ongeveer koken of hebben dat misschien net gedaan. En denken misschien ook van, nou, hoe doe ik dat dus op een goede manier? Nou ja, de tips is, als je een afzuigkap hebt, gebruik je dan. Zet hem meteen aan. Zet de pan om achterop op het fornuis. Laat de afzuigkap voldoende afvoeren. Dus niet alleen op stand 1, maar zet hem ook zeker bij pannenkoekenbakken op een hogere stand. Nou ja, als je geen goede afzuigkap hebt, dan is het verstandig om een raampje open te zetten. Zodat je zeg maar tijdens en na het koken die verontreinigingen kunt afvoeren. Nou, wij kunnen eten. Eet smakelijk. Smakelijk. Verslaggever Onno Beukers achter het fornuis bij TNO. Ja, de fans zullen het wel herkennen. Dit muziekfragment uit de populaire game The Legend of Zelda. Er wordt gewerkt aan een verfilming, heeft Nintendo bekendgemaakt. Daar ga ik over praten met gamejournalist Shelley van Zeventer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebben gamers gereageerd op het nieuws dat er een film van Zelda komt? Ja, eigenlijk wel heel positief. Gisteravond heeft Nintendo dit nieuws heel casual via Twitter de wereld ingeholpen. Maar we hebben het hier wel echt over een van de langslopende en meest populaire videogame franchises ooit. Gamers worden hier wel heel erg blij van. Ja, want toch voor die mensen die dat nog niet hadden meegekregen, de populariteit van Zelda is dus inderdaad enorm en bestaat ook al 40 jaar, toch? Ja, klopt. De eerste Zelda is uitgekomen in 1986. En inmiddels zijn er rond de 20 games uitgekomen. Dus dat is wel echt heel erg veel. En ik denk, er zijn gewoon een aantal games die, ook al game jij niet, dan ken je ze wel. Heb je er wel eens van gehoord? Denk bijvoorbeeld aan een Mario, een Sonic. Maar ik denk dat dat bij Zelda ook het geval is. En daarom is het ook wel leuk om te zien dat dit nieuws niet alleen bij gamers heel erg wordt opgepakt, maar ook daarbuiten. Ja, en nog even over de game zelf, want eventjes, waar draait het om? Ja, het is eigenlijk in de basis heel simpel. Het is een action-adventure game waarbij jij als Link speelt. En jij moet de wereld redden. Het koninkrijk van Hyrule is in gevaar. Prinses Zelda is ontvoerd. En jij mag dat gaan oplossen. En dat is eigenlijk elke game hetzelfde. Maar natuurlijk worden er nieuwe elementen aan toegevoegd. Ja, en nu komt er dus een film van. Is al duidelijk wat voor film het gaat worden? Het enige wat we tot nu toe weten is dat het een live-action film gaat worden. Wat inhoudt dat ze gaan werken met echte acteurs. Dat is een interessante keuze, aangezien dit jaar is ook de Mario-film uitgekomen. En die was geanimeerd, die heeft het echt supergoed gedaan. Is op het moment de op twee na best bekeken animatiefilm aller tijden. En met acteurs krijg je toch iets heel anders. Dus het is nog maar de vraag, wie gaan ze daarvoor vragen? Hoe dat er allemaal uit gaat zien. Dat is een beetje zoals bij boekverfilmingen, dat het verschil daar wat groter in kan zijn, bedoel je? Ja, klopt. En er kan natuurlijk ook heel veel kritiek op komen. Want mensen hebben gewoon een bepaald beeld bij die personages in die game. Dat is heel erg duidelijk. En ja, er moeten acteurs gaan komen die daar goed bij passen. Ja. Daar gaan ze nu allemaal mee aan de slag. Miyamoto, de bedenker van de Zelda-franchise, die heeft al aangegeven dat ze hier echt al meerdere jaren mee bezig zijn. Dus dat is wel goed om te horen. Hij houdt echt van die franchise. Dus ik denk dat in dat opzicht dat we over het verhaal in ieder geval geen zorgen hoeven te maken. Nee. En nou zagen we de afgelopen jaren echt een ware hoos aan superheldenfilms. Ja, gaan we met de gameverfilmingen ook die kant op, dat het ook helemaal uitgemolken gaat worden? Ik denk wel dat het die kant op gaat. Vooral als je dan kijkt naar het succes van zo'n Mario-film. Iedereen gaat daar natuurlijk op inspelen. Maar het is wel grappig, want videogameverfilmingen zijn er altijd al geweest. Maar ze waren nooit zo goed. In de game-industrie noemen we dat eigenlijk ook altijd een beetje een vloek. En het lijkt nu alsof het tij is gekeerd. Er komen steeds meer films uit die daadwerkelijk echt goed zijn. Dit jaar is ook een serie op HBO uitgezonden, The Last of Us. Ja, mega populair, hè? Ja, mega populair. Ja. En ook grappig, want dat is een game die een stuk minder bekend is als een Mario of een Zelda, maar toch heel erg goed heeft gedaan. Dus ik ben heel erg benieuwd wat deze film gaat brengen. Ja, het lijkt wel alsof de makers ineens een soort van het licht hebben gezien in de kwaliteit en dat het ook echt heel goed kan zijn. Ja, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat, kijk, videogames, dat levert natuurlijk ontzettend veel geld op. En filmmakers die hebben dat ook gezien. Dus zij begonnen gewoon die IP's op te kopen en die films te maken. Zonder dat de makers van die games daar nog echt bij betrokken waren. En wat je nu ziet is dat in dit geval zo'n Miyamoto, die is gewoon de producer van die film. Yeah. Er is niemand die meer van die Zelda-franchise af weet dan hij. Dus dan ga je ook die passie heel erg terugzien. Dus ik denk dat dat wel een hele fijne ontwikkeling is. En dat was bij The Last of Us bijvoorbeeld ook het geval. We gaan het zien. Duurt nog wel een tijdje dus, hè, voordat die uitkomt. Maar ik hoor al dat jij enthousiast bent. Dank, gamejournalist Shelley van Zeventer. En zometeen een nieuws in code. De provincie Noord-Holland heeft grote moeite gehad om al het regenwater van de laatste tijd weg te pompen. De waterschappen denken dat dat vaker gaat gebeuren en bereiden zich voor. Op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Met 40 private bankers, verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken. Totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. NPO Radio 1. Het is 5:01. Het nieuws met Jan van der Putten. Premier Rutte is in Jeruzalem voor een gesprek met premier Netanyahu. Rutte kwam uit Qatar, waar hij de oorlog besprak met de emir. Dat gesprek ging over gijzelaars, een humanitaire corridor en het voorkomen van burgerslachtoffers. Bosnië-Herzegovina heeft geen zicht op snelle onderhandelingen over het lidmaatschap van de Europese Unie. Commissievoorzitter von der Leyen zei vandaag dat de deur voor Bosnië open staat, maar dat er nog een lange weg te gaan is. Het nieuwe bestuur van de Partij voor de Dieren krijgt van de rechter gelijk in een zaak die was aangespannen door de integriteitsfunctionaris van de partij. Het bestuur had kritiek op die functionaris in de zaak rond lijsttrekker Esther Ouwehand. De functionaris stapte naar de rechter, maar krijgt dus ongelijk. En het Chinees-Nederlandse bedrijf Nexperia heeft zijn chipfabriek in Wales verkocht. Dat is gebeurd onder druk van de Britse regering. Londen is bang dat China via Nexperia kennis in huis haalt die tegen het Verenigd Koninkrijk gebruikt kan worden. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het is ontzettend druk. Er staat ruim 900 kilometer file. Vooral bij Amsterdam en Rotterdam moet je op veel wegen aansluiten. Op de A5 bijvoorbeeld, van Hoofddorp naar Amsterdam, daar heb je een half uur vertraging voor de aansluiting met de A10. Komt ook door een ongeluk. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je 40 minuten oponthoud na een ongeluk bij Gorkum. Van Nijmegen naar Rotterdam op de A15 heb je nu ruim een uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam, ook door een aanrijding. Op de A27 van Almere naar Gorkum heb je 3 kwartier oponthoud tussen Hilversum en Hagestein. En bij knooppunt Ewijk staat een vrachtwagen met pech op de A50 van Apeldoorn naar Os. Vertraging is daar 3 kwartier vanaf de afrit Arnhem Centrum en er is 1 rijstrook dicht. Ja, Peter Kapers-Munneke. Ik wou bijna zeggen, dat is jouw schuld. Maar ik bedoel, dat komt door de regen natuurlijk, waar jij meer over weet. Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken, ja. Want het is niet veel, hè? Het is wel veel regen, maar het houdt het niet over. Is niet veel. Het is niet veel. Nee, dat klopt. Het is veel regen. Ook op dit moment regent het op de meeste plaatsen in het land. Als je kijkt naar de afgelopen week, dan is er op sommige plaatsen, zeker in de kustprovincies, al meer regen gevallen in de afgelopen 8 dagen dan normaal gesproken in een hele maand. Het is wel heel erg opvallend dat vooral langs de kust het geval is. Want bijvoorbeeld in Noord-Holland is op sommige plaatsen al meer dan 100 mm regen gevallen in de afgelopen week. Terwijl bijvoorbeeld in Limburg is het 15 of 16 mm. Dus dat scheelt een factor 5 enorm. Of 6. Ja. Het is heel typisch voor het najaar. Maar juist omdat we nu zo'n nat najaar hebben, worden die verschillen nog eens extra uitvergroot. Dat gezegd hebbende, gaan we even kijken naar vannacht en morgen en de komende dagen. Met op dit moment dus flink wat regen. Dat loopt ook, dat houdt ook pas op in de loop van de nacht. Dan wordt het droog. Minimumtemperatuur een graad of 9 vannacht. En morgenochtend hebben we dan vooral in het uiterste oosten en noordoosten van het land nog een paar buien. Dan wordt het even een tijdje droog. Dat is dus in de ochtenduren. En dan krijgen we 's middags vooral in het westen van het land opnieuw wat buien met kans op onweer. En die trekken dan morgenavond over de rest van het land. Dat betekent dus wel voor een groot deel van het land droog weer. Maar de zon die krijg je niet te zien. Het is een dik pak bewolking. En onder die bewolking wordt het een graad of 11. Nou, dat is morgen. Dan hebben we vrijdag ook vrij veel bewolking. Met af en toe ook wat regen. Wat minder dan vandaag en morgen. Dus ja, dat, als je kijkt naar het glas half vol, dan is het wat minder regenachtige dag. En dan hebben we dit weekend op zaterdag wat buien, maar ook af en toe wat zon. En dan de zondag, daar moeten we ons dan maar een heel klein beetje aan vastklampen. Want het lijkt erop dat een groot deel van de dag het dan droog is. De zon schijnt ook regelmatig. Het wordt niet zo heel warm, een graad of 9. Maar goed, beter koud en droog, denk ik in deze omstandigheden dan heel zacht en nat. Dankjewel, Peter. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar. Verse, makkelijke maaltijden. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja. NRV, een beetje avontuur, van alles zien en beleven en voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. Ontdek een compleet nieuwe dimensie die je het leven aangenamer maakt. Vers gemalen, niet uit capsules. Met de nieuwe koffievolautomaat J8 van Jura. Voor koffiespecialiteiten zelfs met gezoet melkschuim. Bekijk de J8 nu op jura.com. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Ja, weerman Peter Kuipers-Munnik had het er net ook al over. Het blijft maar regenen in de kustprovincies. Af en aan, nog dagenlang. Na de natste maand oktober ooit gemeten en de eerste dagen van november, waarin veel meer viel dan normaal gesproken in een hele maand, is de grond daar helemaal verzadigd. Het is een stresstest voor waterschappen. De nattigheid is een voorproefje van wat ons te wachten staat volgens de klimaatscenario's van het KNMI. Het is dus alle zeilen bijzetten om Noord-Holland droog te houden. Een reportage van Matthijs van de Wiel. Het is letterlijk de zeilen bijzetten op de wieken van de eeuwenoude windmolens die er ooit gebouwd zijn om de polders leeg te pompen. Die pompen nu ook mee. Dit is de Opdammermolen, bouwjaar 1698. Zo zijn we nu al 4 dagen bezig. Op verzoek van het waterschap? Van het waterschap, ja. Alle capaciteit wordt ingezet? Ja, om het waterniveau op peil te houden. Binnen laat molenaar Ronald Wil de grote houten tandwielen zien die hard ronddraaien. Het is een grote wokkel die hier onder de vloer ligt. En die schept het water op en die duwt het aan de andere kant weer de vaart in. Ik ben al dagen bezig aan het helpen, zeg maar. Alle zeilen bijzetten moet ook akkerbouwer Joris de Boer. Nou, vanavond hoef ik ook niet naar de sportschool. Zware klei. Ja. Hij is al dagen non-stop op zijn land bezig om met een schop greppeltjes te graven om het water weg te krijgen. In dit gebied 300 mm water. In sommige gebieden hier dichtbij zelfs 400 mm water. Ja, dat is gewoon 50% wat er in een jaar kan vallen. Je ziet hier op het land dat de grond gewoon verzadigd is. Er staan plassen op het land. De kolen moeten van het land en dat lukt niet zo snel als zou moeten. De trekkers zakken weg. Een deel van de oogst is al verpieterd. Als wij die maatregelen van het water afvoeren en het doorstromen van de sloten verbeteren, zeg maar, niet hadden genomen, ja, dan had dit hele perceel zo uitgezien. En dan, bruin. Bruin, ja. Afgestorven product. Oogsten is lastig en zaaien kan ook niet. Ja, in natte grond moet je voorstellen, met machines in de grond voeten, dat is gewoon haast onmogelijk. Nu is dit de toekomst, hè? We zien wel de laatste jaren inderdaad steeds meer extreme. Droge zomers, droog voorjaar en hele natte winters en natte najaren. Wat kunt u daarmee? Wat wij ermee kunnen is in de basis zorgen voor een goede bodemstructuur. Op het juiste moment het land op om je land te bewerken, te zaaien, te oogsten. En als het daadwerkelijk te droog is of te nat is, ja, dan moeten we gewoon meteen actie ondernemen. Met die schop het land op om greppels te graven? Op dit moment met de schop het land op greppels graven. Maar kun je anders gaan telen of moet je anders gaan telen? Andere gewassen misschien? Ja, dat zijn wel vraagstukken waar je mee bezighoudt natuurlijk. Het begint te regenen trouwens weer. Het begint weer lekker te regenen, ja. Als je op een gegeven moment straks om het jaar last hebt van misoogsten, ja, dan zou je moeten denken aan andere teelten. En dat zie je. Zijn die er? Ja, er zijn weinig producten die graag met hun wortels in het water staan. Dus ja, dan is wel de vraag van wat kunnen we nog in de herfst blijven telen. Droge voeten, daar is het waterschap voor verantwoordelijk. En dat zet alle zeilen bij door op 9 locaties noodpompen te laten draaien. Dit is het gemaal Starnmeer. 24 uur, 7 dagen per week draait hij. Al een week lang. En naast het gebouwtje staat een continu draaiende trekker. Dat is de mobiele noodpomp. Die is er extra bij gezet. Ruim 4 meter hoger spugen 2 grote buizen het opgepompte water in de ringvaart. Het is kletsnat. Het is zo 3 keer zoveel als anders. En er valt gewoon nog steeds regen. Dus uiteindelijk wat we weghalen, komt er weer bij door de regen. Remco Bosma, de dijkgraaf. Als hier een trekker naast het gemaal moet worden gezet, betekent dat het eigenlijk het gemaal te klein is, niet genoeg capaciteit heeft voor dit soort extreem weer? Nou ja, kijk, er is hier op deze locatie veel meer water gevallen dan ooit beoogd. Maar we hebben gewoon een flexibele schil om af en toe in te zetten op plekken waar het nodig is. Maar als dit de toekomst is, moet die capaciteit dan eigenlijk niet omhoog? Nou, dat is een vraag die wij ons continu afstellen. In 2016 hebben wij een extra gemaal gebouwd bij Schardam. We hebben afgelopen maand gemaal in Monnikendam opgeleverd. Dus wij investeren continu in die capaciteit. En ook deze periode met regens gaan we ook kijken van, betekent dat wat voor onze investeringen? Maar het antwoord is eigenlijk ja. We zijn continu bezig dat gebied te investeren en droog te houden. Wij kunnen het klimaat niet terugduwen. Wennen maar aan, zegt u. Nou ja, het weer verandert. Het wordt extremer. En dat zijn gewoon situaties die overlast veroorzaken. En daar ga je mee om. Maar het blijft natuurlijk dat je al die extremen niet kan voorkomen. Dus daar zullen we toch mee moeten dealen. Alles onder controle, Mars. Wat een toestanden niet. Hé, hey. Wat een weer, joh. Een auto stopt op de dijk. Het is bizar, hè. Wat een weer, joh. Het zou toch een beetje ophouden. Ja, dat hopen we dan maar. Ja, om al dat water aan te kunnen, moeten de dijken de komende jaren versterkt worden. Het gaat om 2000 kilometer extra dijk dat verstevigd moet worden, maakte demissionair minister Harbers van Infrastructuur bekend. Nou, politiek verslaggever Ewout Kiviet, dat klinkt als een flinke klus. Hoe komt het dat het zoveel is? Nou, het is ook meer dan ze eerder dachten op het ministerie. Want ze gingen eerder uit van 1500 kilometer dijk die verstevigd moet worden. Maar de normen zijn strenger geworden vanwege dat wisselende weer. En daarom is het dus 500 kilometer bijgekomen. Minister Harbers die legt uit waarom die eisen nu zo streng zijn. Nou, we zien natuurlijk een aantal bedreigingen. Bijvoorbeeld dat de zeespiegel kan gaan stijgen. Maar ook dat we situaties van hoogwater hebben, die ook natuurlijk veranderen onder druk van klimaatverandering. Daarom zijn die normen aangepast van aan welke norm moet een dijk in 2050 voldoen. En vervolgens zijn we met alle waterschappen gaan kijken hoe staan ze er nu bij en welk werk staat ons dan vervolgens te doen. Dit is echt vooruitkijken. Wat verwachten we dat in 2050 de risico's zijn voor de waterveiligheid? En waar hebben we ons dan nu tot aan 2050 op voor te bereiden? Ja, het is dus wel echt voor de langere termijn. Maar een kwart van de beoordeelde dijken die voldoet nu niet. Dus dat betekent wel een flinke klus. Maar betekent niet dat er nu meteen een dijkdoorbraak dreigt. Maar wel dus dat er voor de komende jaren flink in geïnvesteerd moet gaan worden. Ja, en 2000 kilometer dus. Waar liggen al die dijken? Nou, het hardst nodig. De dijken die er slechts aan toe zijn, dat is langs langs de rivieren. In Brabant, Utrecht, Gelderland, langs de Maas bijvoorbeeld. Want dat stromende water, dat tast die dijken het meeste aan. En dat heeft dan ook weer te maken met in de zomer de droogte. Want daar worden die dijken minder stevig van. En ja, al met al een hele grote klus dus, wat een hele hoop geld gaat kosten, kan wel oplopen tot 33 miljard. Nou, leuk voor het komende kabinet, wat eraan gaat komen, of niet? Ja, toch ook weer niet, zegt minister Harbers, want het is echt een opdracht voor de komende 27 jaar, tot 2050. En dat betekent dat er nu al wel geld gereserveerd is. En dus dat er niet à la minuut geld bij moet. Daar zul je extra geld voor nodig moeten hebben. Alleen, er is nog een hele grote onzekerheid. Het varieert van 15 tot 32 miljard. En dan moeten we ook bedenken, vandaag de dag hebben we dus gewoon nog geld om de opgave te doen. Dit is geld wat je ook op langere termijn nodig hebt. En dan zal het ook voor een groot deel zijn dat we in de jaren 30 en 40 daar extra geld voor nodig zullen moeten hebben. Maar daar kun je ook maar beter wat tijdig op voorbereiden. Maar het is dus geen financiële opgave die meteen morgen maakt dat we geld tekort komen. Nee, dus niet meteen het volgende kabinet, maar wel in de jaren 30, 40, zoals hij zegt. En dan is het wel echt belangrijk dat het kabinet dit niet laat versloffen. Want de Delta-commissaris heeft de afgelopen jaren heel vaak aangedrongen. Let hier nu op. Laat dit niet versloffen. Want we moeten ook in 2050 droge voeten blijven houden. Wel zo prettig. Dankjewel. Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Bianca Damink, je had net meer dan 900 kilometer file. Hoe is het nu? Ja, de files worden heel langzaam maar zeker wat korter, maar het is nog steeds heel erg druk. Mede doordat de slechte weer zijn de files langer dan anders. Vooral bij Amsterdam en Rotterdam moet je veel geduld hebben. Wat nu nog opvalt is de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Daar heb je ruim een uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Sportnieuws dan. De Nederlandse cricketers hebben op het WK in India ruim verloren van Engeland. Daardoor zakt de ploeg naar de laatste plaats. Zondag speelt Nederland de laatste wedstrijd tegen gastland India. Bij winst maakt Nederland nog een kleine kans op plaatsing voor de Champions Trophy in 2025. Voetbal. Ajax gaat morgen in de Europa League wedstrijd tegen Brighton aanvallend spelen. 2 weken geleden speelde Ajax nog heel verdedigend tegen de Engelsen, maar de trainer John van Schip wil dat veranderen. Het verdedigende van toen, dat kan ik begrijpen. Je zoekt toch wat houvast. En het zag er op zich, als je dan gaat kijken, organisatorisch zag het er goed uit. Alleen er kwam niet veel naar voren toe. En ik denk dat dat nodig is natuurlijk als je een wedstrijd, in ieder geval een kans wil geven om een wedstrijd te winnen. Dan moet je ook vooruit voetballen en dat willen we zeker morgen gaan doen. Ja, en straks om 9 uur speelt PSV in de Champions League tegen het Franse Lens. En tennisser Gijs Brouwer is er niet in geslaagd om de kwartfinale te bereiken van het ATP-toernooi in Metz. De Nederlander verloor in de tweede ronde in 2 sets van de Fransman Herbert. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Europa is hard op weg om Amerika te passeren als de grootste cocaïnemarkt ter wereld. Het cocaïnegebruik in de VS is al jaren gelijk gebleven. In Europa is de consumptie juist explosief toegenomen. En veel van de cocaïne komt binnen via de havens van Rotterdam en Antwerpen. Maar de drugskartels richten zich steeds vaker op landen die niet zo voor de hand liggen als doorvoerroute. Ierland is een van die landen. De wind is woest, de oceaan onstuimig. Golven slaan hier stuk op de rotsen. We kijken uit over de kliffen van Donegal in het hoge noorden van Ierland. Een onwaarschijnlijk mooie plek en een magneet voor de vele toeristen die er elk jaar komen om van de wilde natuur te genieten. Maar de afgelegen kusten van Ierland zijn ook een magneet geworden voor de internationale drugkartels. Dat bleek wel een paar weken geleden bij een spectaculaire actie van de Ierse marine. Een fregat hield een vrachtschip tegen met waarschuwingsschoten. Commando's gingen aan boord. En daar troffen ze ruim 2 ton cocaïne aan. Worth a minimum of 157 million euros. Met een waarde van meer dan 150 miljoen euro. By a significant margin, the biggest drug seizure in the history of the state. Een recordvangst voor de Ieren. Maar het staat niet op zichzelf. Absolutely, it's inevitable. We'll see more large shipments. There is an increase in the amount of cocaine available. De Ierse politiechef Justin Kelly noemt het onvermijdelijk dat steeds grotere ladingen drugs via Ierland hun weg vinden naar de Europese markt. There is a basically a glut of cocaine on the market. Er is groter aanbod vanuit Zuid-Amerika. And when you combine that with the increased consumption across Europe. En combineer dat met de explosief gestegen cocaïneconsumptie in Europa. Europe is now the biggest market for cocaine in the world. Ja, dan snap je wel waarom de grote drugkartels hierop inspringen. Absolutely, it's inevitable that we're going to see organized criminal groups trying to leverage on that. Toch is Ierland zo op het eerste gezicht geen logische doorvoerroute voor grote ladingen drugs. Het ligt aan de rand van Europa, ver verwijderd van de distributienetwerken waarmee je snel drugs kan verplaatsen naar het Europese achterland. What would you say is the weak spot in Ireland? I would say our coastline, obviously. We have a vast coastline. Just look at the map of our... Maar werp een blik op de kaart en je snapt waarom de Ierse kust een magneet is geworden voor de kartels. Zegt misdaadjournalist Paul Williams, die meerdere boeken schreef over de Ierse drugsmafia. Here on the coast of Ireland, we have the craggiest stretch of coastline. Ierland heeft ruim 3000 kilometer aan kustlijn, een grillige kust. With thousands of little isolated inlets and beaches. Met duizenden innammen en stranden. Where people can very, very easily land shipments of drugs. En dat gebeurt dan ook op grote schaal. And that is absolutely going on here. All the time. En Ierland heeft nog een zwakke plek. Door wanbeleid en bezuinigingen heeft de Ierse marine maar één patrouilleschip om die duizenden kilometers aan kust te beschermen. Cartels see that. They watch and wait and see that weak link in the chain. De kartels hebben dat ook in de gaten. Ze zijn altijd op zoek naar de zwakke plekken, zegt Michael O'Sullivan. Tot vorig jaar was hij het hoofd van MAOC, het EU-agentschap dat de drugsmokkel via de scheepsvaart bestrijdt. One ship isn't a lot, and certainly, yeah, it's a challenge. Eén patrouilleschip is niet genoeg, zegt hij. Dat maakt het een hele uitdaging. It's an opportunity for cartels if they see there isn't enough vessels. En de kartels gebruiken het liefst routes waar het minst gepatrouilleerd wordt, en dat maakt Ierland zo aantrekkelijk voor ze. I'd like to see more Irish naval assets at sea. Hij wil dan ook dat Ierland meer marineschepen inzet. Nog niet zo lang geleden had Ierland 4 patrouilleschepen tegelijkertijd op zee. I would like them to get back to the strength that they had, because it's in everybody's interest. Want dat is in ieders belang en niet alleen het belang van Ierland. It's not just of Ireland, but of Europe in general. Dat pleidooi lijkt nu effect te hebben. De Ierse regering presenteerde in oktober de nieuwe jaarbegroting met extra geld voor nieuwe marineschepen en training van personeel. Een reportage was dit van Arjen van der Horst. Ja, het is een van de allerbekendste namenliedjes. Roxanne van de Police. Maar ook als je Annabel heet, Fernando of Venus, dan zullen heel veel mensen meteen aan de gelijknamige liedjes moeten denken. In de Volkskrant-serie En Venus Was Her Name wordt elke week zo'n namenliedje behandeld. En daarvan zijn er nu 134 gebundeld in een nieuw boek. John Schorl, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent een van de schrijvers van de rubriek en van het boek dus. Wanneer spreken we nou van een echt namenliedje? Wat zijn de criteria? Nou, dat luistert vrij nauw. Het moet een voornaam zijn. Geen achternaam. Een man, vrouw. Nee, geen achternaam. En dan mogen ook niet voor O, dus O Johnny, dat gaat niet door. Come on Eileen mag niet. Lucy in the Sky with Diamonds stelt niet. Het moet alleen de voornaam. Dus alleen Roxanne. Maar dan nog blijven... Dan is het goed en dan komt het ervoor in aanmerking. Maar dan nog blijven er gigantisch veel over. Hoe kies je nou welke in de rubriek komen? Ja, dat is eigenlijk natte vingerwerk. Je kunt natuurlijk de liedjes kiezen die iedereen een beetje kent. Hè? Jolene, Manuela, Patsy, Linda, Angie, Michelle, Linda. En die behandelen we natuurlijk ook allemaal. Maar af en toe wil er ook eentje tussen stoppen die niemand kent. En daar zit dan weer een heel mooi verhaal achter. En we gaan vooral op zoek naar het verhaal. Als er geen verhaal zit achter een nummer, dan is het eigenlijk niet interessant. Ja, welke naam heeft jou eigenlijk het meest verrast of vind je het bijzonderst? Nou, er zijn er zoveel. Er zijn er wel 134 die ik bijzonder vind. Maar ik hou heel erg van rock'n'roll. Maybelline van Chuck Berry is gewoon zo'n bijzonder nummer. Dat is een van de allereerste namenliedjes van na de oorlog die we hebben behandeld. 1955. En Maybelline is gewoon genoemd naar een merk make-up. Bestaat overigens nog steeds. Ik geloof dat het mascara is. Je denkt dat er een heel mooi verhaal achter zit, maar dat valt eigenlijk wel mee. Nou ja, als je het dan gaat uitzoeken, dan is het heel beperkt. Ik vind zelf ook een heel bijzonder verhaal als het gaat om een namenliedje. Is het Belinda van Ben Folds, een onbekend nummer. En dat gaat eigenlijk over iemand die zijn hele leven als zanger gestraft wordt. Dat hij zijn hele loopbaan Belinda moet blijven zingen. Terwijl dat dan inmiddels zijn ex is. Oh, heel pijnlijk. Dat is een mooi liedje. Ja. Dat is eigenlijk heel pijnlijk, ja. Ik wil even naar een paar voorbeelden gaan. Ja. Want ja, je zou misschien denken, het is voornamelijk iets van vroeger, maar ook nieuwe artiesten schrijven zeker namen liedjes. Hè? Laten we even luisteren naar Goldband. In de war met de vorige keer. Hopelijk vergis ik me niet. Jouw naam is van Goldband dus. Wat is het verhaal achter Annemarie? Nou, het verhaal eigenlijk achter Annemarie is natuurlijk dat je sowieso in een boek over muziek Goldband moet behandelen, want het is natuurlijk een geweldige band. Maar Annemarie is eigenlijk het begin geweest van Goldband. Dus twee van de drie jongens die kwamen bij elkaar. En dit is hun eerste samenwerking. Later is de band uitgegroeid tot met z'n drieën. En omdat je aan de hand van dan dit liedje, dus van Annemarie, kan je het hele opkomst vertellen van Goldband. En als je dan aan de jongens vraagt, maar wie was dan Annemarie? Ja, dat is een soort samenraapsel van allemaal scharrels op school van vroeger. Oh ja, ze bestaat dus, niet. Ze bestaat niet echt iemand in. Nee, maar dus dan vertel je aan de hand van Annemarie, vertel je eigenlijk de geschiedenis van Goldband. Ja, en veel dus namen. Dus dan kan je elke keer een soort voetje. Ja, veel namenliedjes gaan over een fictieve liefde. Hè? Of diegene bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar soms zit er ook echte persoon achter, zoals deze. Ja, Jeremy van Pearl Jam. Dat is ook wel echt een bijzonder verhaal, hè? Ja, ik hoop niet dat ik alle Pearl Jam liefhebbers nu voor het hoofd stoot, maar ik vind het echt een van de meest naargeestige nummers in het boek. Het gaat over een jongen die de klas inloopt, Jeremy Wade, en zichzelf door het hoofd schiet. En Eddie Vedder, de man van de schrijver van Pearl Jam, die heeft hier dus een liedje over gemaakt, over deze verschrikkelijke gebeurtenis. En als gevolg hiervan zijn de ouders van Jeremy Wade, die verloren ook al hun zoon, maar die zijn belaagd door Pearl Jam fans als gevolg van dit liedje. Ze zijn uiteindelijk zelfs verhuisd. Ja. Laten we iets vrolijker afsluiten. Kan een namenliedje een naam ook populairder maken? Zijn er bijvoorbeeld toen Annabel uitkwam in dat jaar meer Annabels geboren? Zeker. Je kunt zeggen, er bestaat gewoon een duidelijk verband tussen de opkomst van een naam en de opkomst van een liedje. Ik weet echt 100% zeker dat alle Jolien's in Nederland genoemd zijn naar Jolien. En ik denk als je in 1976 bent geboren en je heet Fernando, dan ben je gewoon een Abba genoemd. Kan niet anders. Dan waren je ouders Abba fans. En toen Manuela in de jaren 60. Precies. Ja, precies. En Suzanne is een moeilijk geval, want er zijn zoveel Suzannes in de muziekgeschiedenis geweest. En er komt elk decennium weer een nieuw Suzanne op. Dus dan is het niet tot één liedje te herleiden, maar tot een heleboel liedjes. Ja, precies. Dan krijg je altijd de vraag, naar welke Suzanne ben je dan vernoemd? Exact. Die van Leonard Cohen. Ja, of die van VU heeft de kunst. Ja, precies. En nog veel meer van dit soort voorbeelden dus in het boek. En Venus was haar naam. Dankjewel, John Schorl. En zometeen na zessen in Nieuws & Co. Het was een dag van cijfertjes in Den Haag. Het Centraal Planbureau heeft de partijprogramma's doorgerekend. Zometeen meer. NPO Radio 1. Vijf dagen. De Arnhemse wijk Alteveer-Kranenveld is door het buurtonderzoek van burenplatform Nextdoor aan de Vrije Universiteit Amsterdam uitgeroepen tot de beste buurt van Nederland. Ik woon hier nu 5,5 jaar en ik heb 10 reuzen naar mijn zin. Het is heel gezellig. Mensen zijn allemaal vriendelijk tegen elkaar. Ja, er zijn eigenlijk nooit geen problemen. Wat is het geheim van deze blije wijk in Arnhem? Het is wel een mooie buurt. Groen, alles hartstikke fijn. Met dat het lijkt alsof je in het bos woont. Hè? In vijf dagen praat ik deze week met bewoners over bijzondere initiatieven tegen eenzaamheid en voor een groene en duurzame buurt. NTR en Poont met vijf dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Gaat u lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Even druk. Even sparren. Nu bij Spar verse makkelijke maaltijden. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Nederland stuurt een patrouilleschip naar het Midden-Oosten om deel te nemen aan een maritieme corridor naar Gaza. Ik spreek daar zometeen over met demissionair minister Ollongren. En bioboeren krijgen minder subsidie dan hun collega-boeren. Nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten. Premier Rutte heeft in Jeruzalem opnieuw gesproken met premier Netanyahu. Daarvoor was Rutte in Qatar, waar hij met de emir over de oorlog tussen Israël en Hamas had gesproken. Na aanleiding van dat gesprek in Qatar waren er punten die hij weer met Netanyahu wilde bespreken. Rutte zegt dat hij niet tot in detail in kan gaan op wat er is besproken. Wat ik u wel kan melden is dat los daarvan Nederland natuurlijk bezig is om te kijken hoe kunnen wij helpen, land, zee en lucht, om goederen Gaza in te krijgen. Keizer Ollengren is nu op Cyprus en heeft aangekondigd dat er zijn majesteit Holland deze regio deze kant op komt. We kijken natuurlijk wat kun je vanaf de zee doen richting Gaza, wat kun je vanuit de lucht doen. VN-topman Guterres zegt dat het aantal burgerdoden in de Gazastrook laat zien dat de strategie van Israël in de strijd tegen Hamas niet helemaal klopt. Guterres wijst erop dat er in Gaza veel meer burgerdoden vallen dan in andere gebieden met conflicten. Guterres zegt erbij dat ook Hamas het oorlogsrecht schendt, bijvoorbeeld door burgers te gebruiken als menselijk schild. Ook de mensenrechtencommissaris van de VN laat zich kritisch uit over beide partijen en noemt daarbij het vasthouden van Israëlische gijzelaars door Hamas en het collectief straffen van het Palestijnse volk, zoals die zei, door Israël. De politie heeft een man van 62 uit Gorkum opgepakt voor bedreiging van de burgemeester. Hij zou hebben geroepen, de kogels komen. De verdachte had de Gorkumse burgemeester afgelopen zomer ook al bedreigd. Het Chinees-Nederlandse bedrijf Nexperia heeft zijn chipfabriek in Wales verkocht. Dat is gebeurd onder druk van de Britse regering. Londen is bang dat China via Nexperia kennis vergaart die tegen het Verenigd Koninkrijk kan worden gebruikt. Dierga de Blijdorp in Rotterdam neemt afscheid van alle gorilla's. Na de dood van Bokito heeft de groep een nieuwe leider nodig, maar de diergaarde is bang dat hij de nakomelingen van Bokito afmaakt. Er komen in Rotterdam geen nieuwe gorilla's. Voor Bosnië-Herzegovina is het nog veel te vroeg om lid te worden van de Europese Unie. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat het land nog heel wat moet verbeteren. Von der Leyen zegt in een advies aan de EU wel dat de deur voor Bosnië open staat. Vanwege de Balkanoorlog heeft het land een ingewikkelde structuur en is er veel onrust. Over Oekraïne en Moldavië is de Europese Commissie positief. Daar is voldoende vooruitgang geboekt om te gaan onderhandelen over toetreding, zegt von der Leyen. Volgende maand worden de adviezen van de commissie besproken door de EU-landen. SGP-leider Stoffer gaat morgen met demonstranten posten bij een abortuskliniek. De actievoerders proberen dan vrouwen af te houden van een voorgenomen abortus. Ook kandidaat-Kamerlid Van Dijk doet aan de actie mee. De SGP benadrukt dat ze niet van plan zijn om mensen daadwerkelijk aan te spreken. Ook in de VS is abortus nog steeds een belangrijk onderwerp. De inwoners van de staat Ohio hebben in een referendum gestemd voor het recht op abortus. 56% stemden voor, democraten, maar ook republikeinen. Volgens hen valt abortus onder gezondheidszorg. Abortion is healthcare. Nou, dat weer nog. Ook vanavond regen en vrij veel wind. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgenochtend op veel plaatsen droog, maar later weer buien. En het wordt ongeveer 11 graden. Jan, dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB. Gaat het al een beetje de goede kant op? Ja, maar heel erg langzaam. Er staat nog steeds ruim 600 kilometer file. Door de regen zijn de files nog langer. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd die ook heel veel oponthoud opleveren. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog 40 minuten vertraging tussen Vught en Zaltbommel. Er is één rijstrook dicht na een ongeluk. Het is heel druk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost. Ook daar is de vertraging 40 minuten. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem heb je nog bijna een uur oponthoud tussen Houten en Driebergen. Drie rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. En verder heb je 3 kwartier vertraging op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid, ook door een ongeluk. Tot slot sta je nog ruim een uur in de file op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam. Dat komt door een pechgeval. Er is 1 rijstrook dicht. Ster. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk en maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN, makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar 5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. 17 juli 2021... 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relaxfauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. NPO Radio 1. NOS NTR. Vandaag kwamen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving met de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Dat is belangrijk, zegt Laurens Dassen van Volt. Ik denk dat het aan de ene kant heel belangrijk is om aan de kiezer te laten zien, dus dat alle plannen die je voorstelt, dat daar een goede gedegen berekening achter zit. Maar tegelijkertijd heeft het ons ontzettend ook geholpen om je eigen plannen scherper te krijgen. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. In totaal werden de plannen van 8 politieke partijen tegen het licht gehouden door de planbureaus. En nou, het resultaat kwam dus vandaag. Politiek verslaggever Rob Bolsius, jij zit vast al de hele dag alles door te nemen. Wat is jou opgevallen? Als je kijkt naar de CPB, de Centraal Planbureau doorrekeningen, dan zie je dat bestaanszekerheid inderdaad een belangrijk verkiezingsthema is. Niet alleen in de woorden in de verkiezingsprogramma's, maar ook in de daden, in de plannen die ze aangeleverd hebben bij het Centraal Planbureau. Dat zijn plannen die bij alle partijen de koopkracht doen stijgen. Als je dan inzoomt, dan zijn er wel grotere verschillen tussen de partijen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de lasten voor huishoudens, dan zie je dat die bij GroenLinks, PvdA en ChristenUnie het meest verlaagd worden. Als je inzoomt op de armoedecijfers, dan zie je dat die ongeveer halveren bij D66, GroenLinks, PvdA en Volt als hun plannen de komende 4 jaar volledig worden doorgevoerd. En bij de ChristenUnie zelfs nog ietsje meer. Maar bij die partijen moeten de bedrijven wel flink meer mee betalen. En dat gebeurt dan weer niet bij de plannen van de VVD en JA21. Ja, en we hoorden dus net Laurens Dassen van Volt. Die vindt het belangrijk. Hoe reageren de politieke partijen op hun eigen plannen, zeg maar, die nu zijn doorgerekend? Nou, vooral erg tevreden met hun eigen plannen zijn ze vandaag. Luister maar naar ChristenUnie, Volt, het CDA en GroenLinks PvdA. Wij laten zien dat we niet alleen maar wat pleisters plakken door nog eens een toeslag links of rechts te verhogen, maar dat je met een complete belastinghervorming, stelselherziening, het veel eenvoudiger kunt maken en dat je tegelijk het goed kunt doen als het terugdringen van armoede. Ik denk dat wij in ieder geval hele duidelijke keuzes maken voor klimaat. En daar hoort dus ook normering en beprijzing bij. Dat hoort erbij dat de vervuiler gaat betalen. Volt laat zien dat met hele duidelijke keuzes je de doelen ook kunt halen en dan nog steeds economische groei kunt hebben. Het belangrijkste verschil is dat wij hebben gekozen voor solide en sociaal. En als ik het nu vergelijk met de andere partijen, is het denk ik vooral uitvoerbaarder. We zijn heel ambitieus op klimaatbeleid. We halen 65% reductie in 2030. En tegelijkertijd zie je dat de koopkracht voor middeninkomens bij ons het meest op vooruit gaat van alle partijen. Dus daar ben ik gewoon trots op. Ja, trots op dus. Ja, politici willen vandaag vooral laten zien waar ze tevreden over zijn. Willen dat ook echt uitventen. Dan maakt het eigenlijk niet uit welke vraag je precies stelt. Bijvoorbeeld als ik bij D66 constateer dat het bedrijfsleven wel fors meer mee moet gaan betalen. En dan vervolgens de volgende vraag aan Jette stel. Dat betekent wel dat dat doorberekend wordt aan de consument, aan ons. Ja, en je ziet ook dat in onze doorrekening we heel veel uittrekken voor met name de middengroepen, zodat werken meer gaat lonen. Zeker mensen die meer dan 3 dagen in de week werken. Ook het aanbieden van gratis kinderopvang. En daarmee gaan mensen er ook aan het eind van de maand in de portemonnee gewoon flink op vooruit. Ja, je hoort duidelijk dat over de plannen waar geld aan wordt uitgegeven, dat daar vandaag makkelijker over wordt gepraat. Dat geldt overigens zeker niet alleen voor Jette van D66. Nee, want gisteren spraken we je ook. En toen zei jij van nou, ik ga vooral erop letten. Heb ik ook gedaan. Ja, waar alle plannen van betaald worden. Wat viel je dan daarin op? Ja, bij de meerderheid van de partijen worden bedrijven zwaarder belast. Er wordt ook de belasting op vermogens verhoogd. Zeker voor de hele hoge vermogens. Dat geldt veel minder voor de VVD, JA21 en de SGP. Die willen ook gaan snijden in de uitgaven, bezuinigen. Bijvoorbeeld op geld voor het buitenland. En dat kan dan weer rekenen op felle kritiek van Jette en Klaver. De VVD heeft echt een hele makkelijke doorrekening. Die schrappen het hele ontwikkelingssamenwerkingsbudget, bezuinigen 1 miljard op het onderwijs. Ja, en sorry, iedereen weet dat dat niet gaat gebeuren. En zelfs met dat soort bizarre bezuinigingen weet D66 nog altijd meer in veiligheid te investeren dan de VVD. 5 miljard bezuinigd, dat klinkt heel lekker en populistisch voor een campagne. Maar juist in deze tijden van internationale spanningen moet je daar niet op bezuinigen. Ja, je hoort dus felle kritiek. Kritiek die dus vanaf vandaag ook makkelijker geleverd kan worden. Want die doorrekeningen die zijn niet alleen voor de eigen partij. Maar die politici kunnen dus ook vandaag voor het eerst zien hoe concreet en wat precies de plannen zijn van de andere partijen. En dat is dus weer minutie in die laatste weken van de campagne. Ja, en over het klimaat. Hoe is dat eruit gekomen in de doorrekening? Ja, daar heeft het Planbureau voor de Leefomgeving naar gekeken. Aan die doorrekeningen deden trouwens nog minder partijen mee als aan de plannen aan de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Hier deed bijvoorbeeld CDA en SGP niet aan mee. De partijen die wel meededen, die kregen een complimentje van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die zei, ja, dat is in ieder geval transparant. En op het eerste gezicht liggen de ambities van de deelnemende partijen best bij elkaar, vindt Planbureau voor de Leefomgeving. De richting is hetzelfde. Op zijn minst moeten de internationale doelstellingen gehaald worden. Maar Ook hier geldt, als je inzoomt, dan zie je grotere verschillen. Volt, GroenLinks, PvdA, die willen bijvoorbeeld dat de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt. Dat in 2040 Nederland al klimaatneutraal moet zijn. Daar kregen ze ook een complimentje over. Maar tegelijkertijd kregen ze ook weer een tik op de vingers. Omdat de plannen die ze daarvoor aanleverden ook niet genoeg waren. Dus complimentje voor hoe ambitieus ze zijn. Maar ook die moeten nog een stapje bijzetten. En dat geldt overigens ook voor D66. Die wilde ook de klimaatplannen aanscherpen. Ja, en Roel, als je dan nu zo aan het einde van de dag... wat hebben wij hier dan als kiezer dan aan? Want je zei het al, niet alle partijen hebben hun plannen laten doorrekenen. Nou, je weet dat de plannen die de partijen die het wel hebben laten doorrekenen, dat die in ieder geval plannen hebben ingeleverd waar het Centraal Planbureau van denkt dat ze reëel zijn, dat ze in ieder geval tot de mogelijkheden behoren. Wij als kiezer kunnen dan langs dezelfde meetlat al die verkiezingsprogramma's vergelijken. Dat moet het makkelijker maken, dat moet meer inzicht geven. En het heeft de politieke partijen geholpen de plannen concreter te maken. Want als het Centraal Planbureau zei, dit snappen we nog niet helemaal, wat bedoel je nou precies? Ja, dan hebben ze de afgelopen maanden het opnieuw moeten aanleveren en hun plannen moeten verduidelijken. Dus de plannen zijn er ook scherper van geworden. Ja, precies. Toch meer helderheid. Dankjewel. Roel Bosjes vanuit Den Haag. Nederland stuurt het marineschip Zijner Majesteit Holland naar Cyprus. Dat heeft alles te maken met de oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Tussen Hamas, moet ik zeggen. De missionair minister van Defensie Ollongren is ook op Cyprus. Ik sprak haar voor de uitzending en ik vroeg haar wat dat schip precies gaat doen. Nou, dat schip kunnen we op twee manieren inzetten. Eén, als het nodig zou zijn om te evacueren. En twee, voor de maritieme corridor waar we nu aan denken en met partners aan werken om hulp naar Gaza te krijgen, humanitaire goederen naar Gaza te krijgen, via zee. Ja, want hoe gaat zo'n corridor eruit zien? Nou, de gedachte is dat je dan een extra toegang kunt creëren tot Gaza. Op dit moment is er maar één manier om daar goederen naar binnen te krijgen. Dat is via de Rafah-poort, dus over land. Als je dat ook over zee zou kunnen doen, dan creëer je een extra toegangspoort voor humanitaire goederen. Er is een groot tekort aan veel spullen op dit moment in Gaza. En daarom denken wij dat zo'n maritieme corridor toegevoegde waarde heeft. Schepen kunnen natuurlijk ook vrij veel vervoeren. Ja, dan moet er natuurlijk wel een gevechtspauze komen. En daar lijkt het volgens nog niet op. Of denkt u dat dat wel gaat lukken binnenkort? Nou, het is inderdaad cruciaal. Hè? Dan moet er inderdaad een gevechtspauze komen. De internationale gemeenschap dringt daar nu al een tijd op aan bij Israël. Het is nodig voor de mensen in Gaza die op dit moment eigenlijk en geen kant op kunnen en bovendien ook niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Dus wij blijven daarop aandringen en ik hoop echt dat die gevechtspauze er komt. Ja. Er is ook veel personeel van Defensie naar Cyprus gebracht de afgelopen tijd. En nu is er dus ook het schip dat die kant op gaat. Heeft u dan ook signalen dat er op korte termijn mensen geëvacueerd moeten worden? Nou kijk, dit is natuurlijk een situatie waarin je moet voorbereiden op eigenlijk het slechtste scenario. En dat is dat er een verdere escalatie is van het conflict in de regio. Waardoor bijvoorbeeld Libanon ook betrokken raakt, omdat Hezbollah zich mengt. Dat gebeurt allemaal nu op dit moment niet gelukkig. En laten we ook hopen dat het zo blijft. Maar we moeten natuurlijk wel op voorbereid dat het wel gebeurt. Vandaar dat we al vrij vroeg naar Cyprus zijn gegaan met transportcapaciteit, luchttransportcapaciteit. En dat we hier militairen hebben die in zo'n situatie dan ook heel snel kunnen handelen. Heeft het dan ook te maken met de evacuatie van Nederlandse burgers en ambassadepersoneel uit Kabul een aantal jaar geleden? Want dat is niet goed verlopen. Er was onlangs nog een conclusie van het rapport dat Nederland daar niet goed op voorbereid was. Heeft dat hiermee te maken? Nou, een van de lessen toen van de commissie Ruijs die dat heeft onderzocht, was ook bereid je voor tijdig en ook op de ergste mogelijke situatie. Dat is zeker een les die we hier toepassen. We hebben natuurlijk na Kabul ook wel andere evacuaties gehad. Bijvoorbeeld dit jaar nog vanuit Soedan. Die is goed verlopen. Maar het is inderdaad heel belangrijk dat je op tijd begint, goed samenwerkt, afstemt met partners wie wat kan doen. En ik denk dat we nu, nogmaals, ik hoop dat het niet nodig is. Maar als het wel nodig is, dan zijn we wel voorbereid. Ja, en hoeveel mensen hebben we het dan? En waar zitten zij dan vooral? Ja, het precieze aantal kan ik u niet noemen. Buitenlandse Zaken is natuurlijk wel bezig om ja, zo goed als dat kan... eigenlijk na te gaan over hoeveel mensen het zou kunnen gaan. Er is voor Libanon een rood reisadvies uitgegeven. Er is ook het advies gegeven aan mensen, Nederlanders, als het kan, om daar te vertrekken. Dat is natuurlijk belangrijk om dat te zeggen. Maar je weet in zo'n situatie dat er toch nog een flink aantal Nederlanders thuis al zijn... die mogelijkerwijs dan zouden moeten worden geëvacueerd. Dat was demissionair minister van Defensie Ollongren vanaf Cyprus. Bianca Damink bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg intussen? Nou, door het slechte weer en ongelukken houden de files lang aan, vooral in de Randstad. Je hebt onder meer nog veel vertraging op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. Oponthoud is nog bijna een uur daardoor een pechgeval. En op de A12 vanuit Den Haag sta je nog 50 minuten in de file tussen Kanaleneiland en Driebergen na een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het Israëlische leger zegt dat het in de Gazastrook 130 tunnels van Hamas heeft vernietigd. Het is niet bekend hoeveel tunnels Hamas heeft gegraven, maar schattingen gaan uit van honderden kilometers aan ondergrondse gangen in Gaza. Volgens het Israëlische leger waren de tunnels die nu zijn verwoest aangesloten op waterleidingen en voorzien van zuurstof. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederlandse bioboeren krijgen minder Europese subsidie dan hun collega's uit andere EU-landen. En in Nederland krijgen ze zelfs gemiddeld 10% minder subsidie dan de niet-biologische boeren. Blijkt uit onderzoek van Investico voor Trouw en de Groene Amsterdammer. Verslaggever Marco Robin Visser ging langs bij het echtpaar John en Johanna Huiberts, die samen een biologische bollenkwekerij hebben, en uitleggen waarom ze als bioboer juist hogere kosten hebben. De bollen van Johanna en John, die zijn bio, hè? Dat zijn allemaal biobollen. Klopt, is een bus. Ja, wij zijn dus in 2012 omgeschakeld van gangbare bollenteelt naar biologische bollenteelt. Hier zijn we nu aan het plantgoed aan het uitzoeken en klaar. Er zijn hier zeven mensen bezig met het sorteren van hele kleine bolletjes. Muscari, blauwe druifjes. Het imago is een beetje die bioboeren, dat zijn een soort subsidiesponsen. Die zuigen alles op. Ja, subsidiesponsors en geitenwolle sokken. En die hebben altijd een kwaliteit die minder is dan gangbaar. Ja, en dat durf ik wel te bestrijden. We staan hier voor een ruimte, die kunnen we dus nu terugbrengen naar 1% zuurstof. Dit is een ruimte, het is heel donker nu. Ik zie alleen een klein groen lampje hier branden. En wat ga je dan doen hier? Als het groen is, mag je erin. Oh ja, en het is nu veilig. En als het rood is, dan is hij dus op 0% zuurstof. En waarom hebt u dat, zo'n ruimte? Dat doen we voor de tulp. In de tulpen wordt een middeltje gebruikt, dat heet Movento. En die doodt de tulpengalmheid. En dat is een beestje die vreet gewoon in tijdens de bewaring, kan die gewoon je hele oogst, je hele plantgoed oogst opvreten. Dus u hebt dit ontwikkeld? Ik heb het niet ontwikkeld, het bestaat al. Aangeschaft? Maar we hebben het wel aangeschaft in de hoop dat het gaat werken. Want dat weet u nog niet? Niet zeker. Nee. Risico nemen. Ik weet niet hoe vaak, ik weet niet hoe lang, ik weet niet wanneer het schade geeft. Maar ik weet alleen als ik het niet doe, dat ik wel schade heb. En daar staat onze robot, die gaat volgend jaar... Oh, we hebben hier nog een robot. Die gaat ons volgend jaar helpen in de mechanische onkruidbestrijding. Die kan planten herkennen, die kan gewoon dag en nacht werken. Die hoeft geen koffie, die hoeft geen taart. Dat klinkt als een dure machine. Dat is het ook. Ja. Daar zitten camera's in, die herkent de onkruidjes, of die herkent de planten die moeten blijven staan. En daar verzinnen wij gereedschapjes onder die dat werk ook gaan doen. Die biokweken van die bollen, zoals u dat doet, hè, is dat ook harder werken en minder opbrengst? Want dat hoor je in het algemeen van biolandbouw. Ja, we hebben iets minder opbrengst. Maar daar krijg je dus andere dingen voor terug. Daar krijg je wormen voor terug. Daar krijg je vogels voor terug. Daar krijg je biodiversiteit eigenlijk gewoon. Gezonde natuur. Gezonde natuur. En daar start het mee. En hoe moet dat nou verder met die subsidies wat u betreft? Want er zit dus kennelijk toch iets scheef. Ja, als jij omschakelt zou je eigenlijk korting moeten krijgen op je hypotheeklasten op de bestaande. Want dan hoef je niet uit te breiden. Wat je niet uitgeeft, hoef je ook niet terug te verdienen. Dus het zou op punten gewoon het makkelijker gemaakt kunnen worden. Ja. En als de wilde maar is. En zo zeg ik dat ook. Hè. Wij hebben bewezen schoner water in de sloot uit onze drainage. We hebben bewezen meer vochthoudend vermogen in de grond. Daar zou het waterschap kunnen zeggen van dat gaan we belonen. CO2-opslag, wie gaat er met de CO2-rechten vandoor? Dat zijn de multinationals en niet de boeren. En wij zijn eigenlijk tegen subsidies. Want subsidies die werken marktverstorend. Dat is jammer dat het zo moet werken. Dus die subsidies die trekken eigenlijk de verhoudingen scheef ten nadele van de biologische landbouw? Ja, ten nadele van veranderende mensen. De voortrekkers waar je over 10 jaar denkt, oh, dat hadden we zuiniger op moeten zijn op die mensen. Ja. Een verslag was dat van Mark Robin Visser. De deur naar de EU staat voor Bosnië wijd open. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Maar er is nog veel werk te verrichten. Daarom krijgt het land nog geen groen licht om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Oekraïne en Moldavië kregen vandaag wel goed nieuws. De Europese Commissie adviseert dat met deze twee landen de onderhandelingen kunnen beginnen. Ja, correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. Is de teleurstelling groot in Bosnië? Ja, ze zagen het wel een beetje aankomen, maar ze zijn toch wel teleurgesteld, hoor. Ja, Bosnië zit al heel lang in de wachtkamer. In 2016 vroegen ze het lidmaatschap al aan. Nou, sinds vorig jaar zijn ze dan kandidaatlid. En ze hoopten natuurlijk vurig erop dat ook zij vandaag het groene licht zouden krijgen om te gaan onderhandelen. Maar ja, dat advies kwam er dus niet. En ja, dat de deur wagenwijd open staat, zoals van der Leyen het zei, daar hebben ze vandaag niets voor aan. Nee, als je dan geen stap verder komt, inderdaad. En waar schort het aan voor Bosnië? Wat zijn de voornaamste bezwaren van de Europese Commissie? Nou, Bosnië had na het kandidaatlidmaatschap vorig jaar huiswerk gekregen. 8 punten om te verbeteren. En dan moet je onder meer denken aan hervorming van justitie, het terugdringen van corruptie en ook de modernisering van de economie. Ja, dat is niet gelukt, oordeelt de commissie vandaag. Niet voldoende. Sterker nog, er is nauwelijks vooruitgang. En op sommige punten zelfs achteruitgang. Dus moet Bosnië in die wachtkamer blijven voorlopig. Ja, en waarom blijven ze dan achter met die hervormingen? Nou, een van de redenen is dat Bosnië een gigantisch staatsapparaat heeft. Met bijvoorbeeld 3 landelijke presidenten. 2 deelrepublieken ook. Met ook weer elk hun eigen regering en president. En daaronder ook nog weer machtige lokale regeringen. Dus dat zijn heel veel ambtenaren en besluitvormers. Dat is in 1995 opgetuigd, dat systeem. Na de oorlog in Bosnië. Om de macht tussen de Serviërs, de Kroaten en de Bosniakken. Dat zijn de moslims, die 3 bevolkingsgroepen daar. Om die in balans te houden. Maar ja, je kunt je voorstellen dat met zoveel kapiteins op het schip het lastig is efficiënt beleid te maken. En ja, dat werkt echt verstikkend. En dat wordt nog eens verergerd doordat de Bosnische Serviërs steeds verder hun eigen weg gaan. Hun leider die dreigt zelfs openlijk met afscheiding van zijn deelrepubliek van Bosnië. Ja, en je ziet daarmee dat hij daarmee ook het functioneren van de landelijke overheid in Bosnië zelfs ondermijnt. Ja, en nu heeft dus de commissie dit gezegd. Is dan de verwachting dat hierna dat het dan wel gaat lukken, dat ze wel snel aan de slag gaan om aan deze eisen te voldoen? Nou, dat zal heel lastig worden. En dat is dus met name omdat die Bosnische Serviërs wel zeggen dat ze voor EU-lidmaatschap zijn, maar intussen hun eigen koers varen. En bijvoorbeeld ook goede banden onderhouden met Rusland. Dus de leider van de Bosnische Serviërs, Dodik is dat, Milorad Dodik, zo heet die man, die gaat bijvoorbeeld graag op bezoek bij de president Poetin van Rusland. Ook deze maand weer gaat hij een keer als het goed is. Nou ja, dan is het natuurlijk heel lastig om tegelijkertijd voor Bosnië of met Bosnië als land te onderhandelen over EU-lidmaatschap. Dus omdat dat op korte termijn gaat veranderen, dat is niet zit er niet in. Nee. Dankjewel, Thijs. Nog even terug naar Israël. De missionair premier Rutte heeft zojuist een gesprek gehad met de Israëlische premier Netanyahu. Verslaggever Sander van Hoorn ving hem na afloop in Tel Aviv op en vroeg hem of de standpunten die onverenigbaar lijken door zijn gesprekken vandaag in Qatar en in Israël enigszins dichter bij elkaar zijn gekomen. Die rol wil ik mij niet toe-eigenen, maar ik probeer natuurlijk te luisteren. En dan proberen we met ook veel anderen te kijken hoe kunnen we helpen om de situatie iets te verbeteren. En persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er stappen te zetten zijn. Dan moet ook iedereen bereid zijn, ook in gesprekken, stapjes te zetten die leiden tot een grotere stap. Dat is natuurlijk ook de komende dagen verder gaat. Ik heb geen garantie dat het gaat lukken. Maar ik vind dat we allemaal moeten proberen daar het maximale voor te doen. Al was het maar om te voorkomen dat gewone Gazanen, Palestijnen in Gaza slachtoffer worden van deze vreselijke situatie. Doha is een bijzondere plek waar ook Hamas politiek leiders vrij rondlopen. Heeft u overwogen om bijvoorbeeld een van hen tegen het lijf te lopen om te kijken of u rechtstreeks met hem pratend iets meer kunt bereiken? Nee, nee. En overigens, laten we blij zijn dat Qatar deze rol vervult. Het is natuurlijk zo dat Qatar, er was onlangs kritiek vanuit de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken op Qatar. Dat vond ik onterecht. Ik denk dat juist Qatar probeert om die rol te vervullen. En het feit dat zij toegang hebben tot dat hogere leiderschap van Hamas helpt natuurlijk ook om signalen af te geven naar de basis. En het is heel belangrijk dat die landen er zijn en ook leiders er zijn in de regio die in staat zijn en bereid zijn om die rol te spelen. Om inderdaad te voorkomen dat dit leidt tot onnodige burgerslachtoffers, zeker leidt tot een regionale escalatie. We zijn natuurlijk allemaal bezorgd over Hezbollah, Iran, dat op enig moment betrokken zou kunnen raken bij dit conflict. Demissionair premier Rutte vanuit Israël in gesprek met verslaggever Sander van Hoorn. En dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag met het verkiezingscafé. Waar zit je vandaag, Thijs? Ja, we hebben het verkiezingscafé van Dit is de Dag vandaag geopend in Den Haag, in Café Berger. En ik ga zometeen samen met het publiek een uur lang praten met misschien wel de volgende minister-president van Nederland, Pieter Omtzigt. Goeie tease, Thijs. Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Morgen dan zijn wij er weer om 5:00. Fijne avond. NPO Radio 1. VN-topman Guterres zegt dat het aantal burgerdoden in de Gazastrook laat zien dat de strategie van Israël in de strijd tegen Hamas niet helemaal klopt. Hij wijst erop dat er in Gaza veel meer burgerdoden vallen dan in andere conflictgebieden, waaronder duizenden kinderen. Frankrijk organiseert morgen een conferentie voor humanitaire steun aan Gaza. Onder andere EU-commissievoorzitter van der Leyen, vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit en de president van Cyprus zullen daarbij aanwezig zijn. Er wordt onder meer gesproken over een humanitaire zeecorridor vanuit Cyprus. Chipfabrikant Nexperia heeft onder druk van de Britse overheid een fabriek in het Verenigd Koninkrijk verkocht. Nexperia is een van oorsprong Nederlands bedrijf dat sinds 2019 in Chinese handen is. Volgens de Britse autoriteiten was de nationale veiligheid in het geding, iets wat de chipsfabrikant tegenspreekt. SGP-leider Stoffer gaat morgen met demonstranten posten bij een abortuskliniek. Actievoerders proberen dan vrouwen van hun voorgenomen abortus te weerhouden. De SGP benadrukt dat ze niet van plan zijn om mensen daadwerkelijk aan te spreken. En het weer, ook vanavond regen en vrij veel wind. Morgenochtend op veel plaatsen droog, maar later weer buien en ongeveer.